sin, snyggare än Rut och Klara. Ingen mera spring, vi ska byta ring, där nu får andra brudar vara. Hon kan ge mig tröst, tar mig mot sitt bröst, när jag blivit trött och frusen. Aldrig är hon sur, vilken himla tur, det går bara en som hon på tusen. Nu är jag hemma, stannar här och hemma. Synd att svika gänget, men det bara blev så här. Nu är jag hemma, stannar här och hemma. Nu är du ända kört dig, för vi vet när hur du är. Så när en annan byter skjorta, lika ofta blir du kär. Nu har jag fått nog, aldrig mer någon tro, inga flera eskapader. Nu vill jag ha ro, kärlek, hopp och tro, jag ute livet ger mig spader. Emma är mitt hopp, som vårens första knopp, jag trodde jag var helt förlorad. Det kändes så förut, när Klara gjorde slut, men när olyckan var nog för stora. Synd att svika gänget, men det bara blev så här. Nu är jag hemma, stannar här och hemma. Nu är du ända tjatig, för vi vet när hur du är. Så när en annan byter skjorta, lika ofta blir du kär. Emma i mitt liv, tuffare än sin, snyggare än Rut och Klara. Ingen mera spring, vi ska byta ring, nu får alla andra brudar vara.